अचेतन में ही प्रवृत्ति सिद्धांत ने कहा अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती, चेतन अचेतन मतलब चेतन का संबंध से अचेतन में प्रवृत्ति होती है। वहाँ मध्यस्थ आकर के कहा टीका में हम लोग देख रहे थे मत द्वयम श्रुत्वा मध्यस्थ पृच्छति किं पुनरिति भाष्य में किं पुनरत्र युक्तम अर्थात ये प्रश्न का क्या तात्पर्य है टीका में यस्मिन् अचेतने रथादो प्रवृत्तिर दृष्टा तस्य एव सा जिस रथादि अचेतन में प्रवृत्ति दिखते हैं वही रथादि का वो प्रवृत्ति है न चेतनस्तत्र हेतु रीति रथादि का ही प्रवृत्ति है चेतन वहाँ हेतु नहीं है इति किंग सांख्य मतम साधु सांख्य कहता है कि अचेतन में ही प्रवृत्ति होती है वहाँ चेतन का कोई व्यापार नहीं है। उत येन चेतनेन अस्वादिना संयोगात अचेतनस्य प्रवृत्तिः तत् प्रयुक्ता सा इति वेदांती मतं वा साधु इति प्रश्नार्थः। उत येन चेतनेन चेतन हो गया अस्वादि अस्वादि का संयोगात संबंध होने से अचेतनस्य रथस्य प्रवृत्तिः तत् प्रयुक्ता अर्थात चेतन प्रयुक्ता अचेतन में प्रवृत्ति सा सा प्रवृत्ति इति वेदांती मतम व साधु सांख्य मत ठीक है अथवा तो वेदांत मत ठीक है इति प्रश्नार्थ। भाष्य में किं पुनरत्र युक्तम इसका अर्थ मध्यस्थ कहता है कि यस्मिन् प्रवृत्तिर दृष्टा यस्मिन् अचेतने प्रवृत्तिर दृष्टा तस्य सा ये सांख्य मत उत यत यत संप्रयुक्तस्य दृष्टा जिस चेतन का संप्रयुक्त से प्रवृत्ति दिखती है तस्य सा तस्य अर्थात उचेतन का वो माना जाएगा इति ये प्रश्न हुआ। टीका में सांख्य आह सांख्य उत्तर देता है नतु ननु भाष्य में ननु यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति तस्यैव सा इति उक्तम इति युक्तम उभयोः प्रत्यक्षत्वात् यस्मिन् दृश्यते प्रवृत्ति प्रवृत्ति जिसमें दिखती है तस्य एव सा प्रवृत्ति उसी की होगा युक्तम तस्य एव सा इति युक्तम वही ठीक है। क्यों उभयोः प्रत्यक्षत्वात् उभयोः टीका में कहते हैं उभयोः प्रवृत्ति तदाश्रययोः प्रवृत्ति जहाँ हो रही है रथ में और प्रवृत्ति का आश्रय जो है रथ ये दोनों ही प्रत्यक्ष है। सांख्य कहता है प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है रथ का गमन और प्रवृत्ति का जो आश्रय है रथ है वो भी प्रत्यक्ष है उभयः प्रत्यक्षत्वात् न तो प्रवृत्ति आश्रयत्वेन केवलश्चेतनो रथादिवत प्रत्यक्षः प्रवृत्ति का आश्रय केवल चेतन रथादि जैसे प्रत्यक्ष नहीं रथादि तो प्रवृत्ति का आश्रय सांख्य मत में दिखता है तो किंतु वेदांत मत में जो कहते हैं कि चेतन से प्रवृत्ति होती है कहते हैं प्रवृत्ति का आश्रय केवल चेतन वो तो दिखता नहीं। टीका में दृष्टाश्रयेण एव दृष्टाश्रयेण एव प्रवृत्तेर उपपत्तौ अदृष्ट चेतन प्रवृत्तिर न कल्प्या इति भावः सांख्य कहता है दृष्ट आश्रयेण एव जो दिखता है अचेतन में प्रवृत्ति वो दिखता है अचेतन भी दिखता है प्रवृत्ति भी दिखती है तो दृष्ट आश्रय से ही प्रवृत्तेर उपपत्तो प्रवृत्ति कहाँ होती है ये स्पष्ट हो जाने से अचेतन दृष्टपद उपपत्तो अदृष्ट चेतन प्रवृत्तिर न कल्प्या जो अदृष्ट है चेतन उसमें प्रवृत्ति का कल्पना करना ये ठीक नहीं है सांख्य कह दिया। अभी मध्यस्थ कहता है आत्मा तो अभी आप कहते हैं कि प्रवृत्ति का आश्रय अचेतन प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है आश्रय भी प्रत्यक्ष है वो तो दोनों ठीक हुआ चलो किंतु आपका मत में अभी आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे होगा आत्मा तो प्रवृत्ति का आश्रय भी नहीं हुआ और प्रत्यक्ष भी नहीं है तो आत्मनो अप्रत्यक्षत्व कथम सिद्धि ही ये मध्यस्थ पूछता है तत्र आह सांख्य उत्तर देता है भाष्य में वाक्य का आधा से प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त तो चेतनस्य सद्भाव सिद्धि। प्रवृत्ति का आश्रय जो देहादि, देहादि का संयुक्तस्य चेतनस्य सद्भाव एव सिद्धि, संयुक्तस्य एव दिया, एव का अन्वय सद्भाव के साथ हो जाएगा। प्रवृत्ति का आश्रय जो देहादि, देहादि से संयुक्त है वो चेतन, चेतन का सद्भाव एव सिद्धि। चेतन का खाली सद्भाव है, चेतन प्रवृत्ति नहीं करता है और उसमें कोई प्रवृत्ति भी नहीं रहती है, ये सांख्य कहता है। तो सद्भाव चेतन का सद्भाव सिद्धि हो जाएगा। केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम जीव देहस्य दृष्टम। तो अभी कहते हैं कि चेतन का सद्भाव सिद्ध हुआ तो ये कहाँ, तो कहते हैं कि प्रवृत्ति आश्रय देह, देह से संयुक्त हुआ। कहते प्रवृत्ति आश्रय देह है, देह से संयुक्त चेतन का सिद्धि हो गया। प्रवृत्ति का आश्रय रथ भी है तो रथ संयुक्त भी फिर आत्मा होना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति का आश्रय से संयुक्त हुआ तो प्रवृत्ति का आश्रय रथ भी है तो उसे भी आत्मा संयुक्त मानो। इस प्रकार कहने से वो कहता है केवल अचेतन रथादि वैलक्षण्यम जीव देह से दृष्टम। हम नहीं कहते हैं कि प्रवृत्ति का आश्रय रथादि है तो रथ में भी संयुक्त हो जाएगा आत्मा, वो नहीं है। क्यों कहते हैं कि केवल अचेतन तो देह भी है और रथ भी है, होने पर भी देह से संयुक्त है आत्मा, रथ से संयुक्त नहीं है। क्यों सांख्य कहता है कि केवल अचेतन रथादि से वैलक्षण्यम जीव देह से दृष्टम, इसलिए जीव देह के साथ संयुक्त हुआ आत्मा, रथ के साथ नहीं है। यद्यपि दोनों अचेतन दोनों में प्रवृत्ति होती है। टीका में जीवद देहस्य रथादिभ्यो वैलक्षण्यम प्राणादिमत्वम लिंगम दृष्टम इति कृत्वा चेतनस्य सिद्धिरिति अन्वयः। जीवद देहस्य, जीव देह रथादिभ्यो वैलक्षण्यम, रथ आदि से ये विलक्षण है, और प्राणादिमत्वम तो जीव देह रथादि से विलक्षण है और प्राणादिमत्वम च, प्राणादिमत्वम इसमें लिंग है, अर्थात जीव देह में प्राण है, यही लिंग है कि जीव देह के साथ चैतन्य संयुक्त है, रथादि में प्राण नहीं है। प्राणादिमत्वम लिंगम दृष्टम, तो रथादि में प्राणादिमत्वम नहीं है, यही आत्मा का लिंग हो गया। इति कृत्वा चेतनस्य सिद्धिर इति अन्वयः। मध्यस्थ पूछा था आत्मा का कैसे सिद्धि होगी, सांख्य कह दिया कि प्रवृत्ति का आश्रय जो देह, देह संयुक्त तो आत्मा। अनुमान देता है सांख्य जीव देह सात्मक प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, तर्क संग्रह में कहा जाता है। तो जीव देह सात्मकम आत्मना सह, क्यों प्राणादिमत्वात् व्यतिरेकेण रथादिवत घटवत, तो व्यतिरेकेण अर्थात यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, जहाँ सात्मकत्व नहीं है वहाँ प्राणादिमत्व भी नहीं है यथा रथादि, तो इसे आत्मसिद्धि हो जाएगी। इति आत्मसिद्धि इत्यर्थः। देह प्रवृत्ति स्वाश्रयाद अन्येन ज्ञानभूता ज्ञानवता सहभूता। देह प्रवृत्ति स्वाश्रयाद अन्येन ज्ञानवता सहभूता। देह में जो प्रवृत्ति होती है वो स्व आश्रयाद अन्येन, स्व आश्रय स्व हो गया प्रवृत्ति, देह में होने वाला प्रवृत्ति, तो देह में होने वाला प्रवृत्ति का आश्रय कौन हो जाएगा, देह। तो स्व आश्रय देह, देहात अन्येन ज्ञानवता सहभूता, कोई ज्ञान वाला के साथ ये देह है। क्यों कहते हैं प्रवृत्तित्वात्, देह में होना जो होता है प्रवृत्ति वो उससे भिन्न कोई ज्ञान वाला के साथ है। रथ प्रवृत्तिवत, रथ में जो प्रवृत्ति होती है उसमें प्रवृत्तित्व रहेगा, और प्रवृत्ति का आश्रय जो रथ, रथ से भिन्न कोई ज्ञान बता सारथिना अथवा अश्वेन सह भूता होगा। इति अनुमानांतर सूचनाय, दूसरा अनुमान दिखाने के लिए प्रवृत्ति आश्रय इति उक्तम। भाष्य में कहा गया प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्त, इसके द्वारा ये जो टीका में अनुमान दिया गया ये अनुमान यहाँ सूचित हो जाता है। प्रवृत्ति आश्रय इति उक्तम। टीका में सद्भाव सिद्धिरेव, आत्मा का सद्भाव सिद्धिरेव न प्रवर्तकत्वम, आत्मा प्रवर्तक नहीं है। वेदांति कहता है कि आत्मा प्रवर्तक है, सांख्य कहता है कि प्रवर्तक नहीं है, केवल सद्भाव सिद्धिरेव न प्रवर्तकत्वम इति एव कारार्थ। भाष्य में कहा प्रवृत्ति आश्रय देहादि संयुक्तस्य एव, एव का अन्वय हो जाएगा संयुक्तस्य तु चेतनस्य सद्भाव सिद्धिरेव, इस प्रकार के हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में अनुमितस्य सद्भाव मात्रेण प्रवृत्ति हेतुत्वे। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा आत्मा का आप अनुमान कर लिए, अनुमान है तो आत्मा का सिद्धि हो गई, आत्मा का सिद्धि हो गया तो वही प्रयोजक बनेगा, प्रवृत्ति हेतु होगा। सांख्य कह रहा है कि अनुमितस्य सद्भाव मात्रेण प्रवृत्ति हेतुत्व, अनुमान किया आत्मा का, उसका सद्भाव सिद्धि हुआ, सद्भाव मात्र सिद्धि होने से अगर प्रवृत्ति का हेतु हो जाएगा तो आकाश ये सभी के साथ उसका संबंध है, सद्भाव सर्वत्र है, ये निमित्त बन जाए सर्वत्र प्रवृत्ति में। सर्वत्र आकाशस्यापि हेतुत्व प्रसंगात, क्यों कहते हैं कि सद्भाव मात्रेण, सद्भाव मात्रेण अगर हेतु होगा आकाश का भी सद्भाव सर्वत्र होने से हेतुत्व प्रसंगात इति भावः। आत्मनो अप्रत्यक्षत्वे सर्वाकारणां भ्रमोपि लिंगम, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है इस विषय में चार्वाकों का भ्रम भी लिंग है। अर्थात आत्मा अगर प्रत्यक्ष होता तो किसको भ्रम क्यों होता, चार्वाकों का भ्रम होता है, इसलिए सांख्य लोग कहते हैं देखिए आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए तो भ्रम होता है किसी को। लिंगम आह भाष्य में अतएव च, अतएव च का अर्थ टीका में कहते हैं अप्रत्यक्षत्वादेव, आत्मा अप्रत्यक्ष है इसलिए भाष्य में अतएव च प्रत्यक्ष देहे सती दर्शनात्, प्रत्यक्ष देहे सती दर्शनात् अर्थात प्रवृत्ति और चैतन्योर इति शेष। टीका में और एक पंक्ति रह गया देह अन्य आत्मनः प्रत्यक्षत्वे भ्रम असंभवात् इति भावः, आत्मा अप्रत्यक्ष है इसलिए चार्वाकों को संशय होता है, तो देह से अन्य आत्मा अगर प्रत्यक्ष हो जाता तो फिर भ्रम असंभवात्, चार्वाकों को भ्रम नहीं होता। भाष्य में और ये चार्वाक लोग क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षे देहे सती दर्शनाद, किसी का दर्शन कहते हैं प्रवृत्ति चैतन्य यो हो, देह प्रत्यक्ष होने पर प्रवृत्ति और चैतन्य ये दोनों का प्रत्यक्ष होता है, और असती च दर्शनाद, देह का अगर प्रत्यक्ष नहीं होता है तो प्रवृत्ति और चैतन्य ये दोनों का भी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए देहस्य एव चैतन्यम अपि इति लौकायति का प्रतिपन्ना, इसलिए वो देह को भी देह को ही चेतन कहते हैं, अर्थात ये देह ही आत्मा है इसी में ही चैतन्य है, क्यों देह दिखने से चैतन्य दिखता है, देह नहीं है तो चैतन्य नहीं दिखता है। अच्छा यहाँ तक ये पूर्व पक्ष का सब पंक्ति हुआ, आगे टीका में प्रवृत्तिम प्रति आश्रयत्वम अचेतनस्य एव इति उक्तम अंगीकृत्य चेतनस्य प्रयोजकत्वम सिद्धांति साधयति। सांख्य कहा कि प्रवृत्ति का आश्रय अचेतन है, सिद्धांति इसका स्वीकार करता है। प्रवृत्तिम प्रति आश्रयत्वम अचेतनस्य एव, ऐसे कौन कहा, पूर्व पक्ष सांख्य, सांख्य कहने से इति अंगी इति उक्तम सांख्यन अंगीकृत्य सिद्धांत उसको स्वीकार करता है, करके चेतनस्य प्रयोजकत्वम, प्रवृत्ति का आश्रय तो अचेतन होगा किंतु चेतन वहां प्रयोजक बनेगा इति सिद्धांति साधयति। भाष्य में तद अभिधीयते, इत अभी सिद्धांति उत्तर देता है, न ब्रूमो यस्मिन् अचेतने प्रवृत्तिर् दृश्यते न तस्य सा इति। हम ये नहीं कह रहे कि यस्मिन् अचेतने, जिस अचेतन में प्रवृत्ति दिखती है वो तस्य न सा, सा प्रवृत्ति तस्य न, उस अचेतन का वो नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। भवतु तस्य एव सा, अचेतन का प्रवृत्ति हो वो मना नहीं करते, सा तु चेतनात् भवति इति ब्रूमो, अचेतन में प्रवृत्ति होती है किंतु चेतन वहाँ प्रयोजक है, चेतनात् भवति इति ब्रह्म। तद्भावे भाव तद अभावे च अभाव। चेतन है तो अचेतन में प्रवृत्ति हो सकती है, और चेतन नहीं है तो अचेतन में कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती है। यथा काष्ठादि व्यपाश्रयाणी दाह प्रकाश लक्षण विक्रिया अनुपलभ्यमाना अपि न केवले ज्वलने ज्वलनादेव, न केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति तत्संयोगे दर्शना तद्वियोगे च दर्शना तद्वत्। यथा काष्ठादि व्यपाश्रयाणी दाह प्रकाश लक्षण विक्रिया, ये जो दाह और प्रकाश रूप जो विक्रिया है वो काष्ठ में ही आश्रय है, काष्ठ में ही दाह होता है, काष्ठ में ही वो प्रकाश होता है। काष्ठादि व्यपाश्रयाणी, काष्ठादि व्यपाश्रय यासाम, तो दाह प्रकाश लक्षण क्रिया लक्षणानाम क्रियाणाम, तो ये सब जो विक्रिया है। अनुपलभ्यमाना अपि च केवल है, अभी काष्ठ में दाह और प्रकाश ये है किंतु केवल काष्ठ है तो वो दिखेगा नहीं, दाह प्रकाश नहीं दिखता है। ज्वलने जब जलने लगता है कहते ज्वलनाद एव भवति, जब काष्ठ में ज्वलन संयोग हो जाएगा तो फिर ये दाह प्रकाश काष्ठ में ही दिखेंगे होने से, अर्थात ज्वलन का संयोग जब काष्ठ में हो जाता है तो काष्ठ में दाह प्रकाश दिखेगा। तो कहाँ किंतु दिखेगा कहते दिखेगा तो काष्ठ में ही दिखेगा, किंतु ज्वलन का संबंध से ही वो दिखेगा। ज्वलने ज्वलनात् एव भवति तत् संयोगे दर्शनात्, ज्वलन का ज्वलन अग्नि, अग्नि का संयोग हो जाने से काष्ठ में दाह प्रकाश फिर आगे दिखेगा। तत् संयोगे दर्शनात् तद वियोगे च अदर्शनात् तद्वत्। ज्वलन का अर्थ अग्नि बनी, काष्ठ में यद्यपि दाह प्रकाश दिखती है फिर भी वो ज्वलन का संबंध होने से दिखता है, नहीं है तो नहीं दिखता है। टीका में रथादि प्रवृतौ अश्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेकौ स्फुटौ, सिद्धांति कहता है रथादि की प्रवृत्ति में अश्वादि जो चेतन है उनका अन्वय व्यतिरेक, ये स्पष्ट है। अर्थात अश्व अन्वय सत्वे रथादि रथादिषु प्रवृत्ति, अश्व का अन्वय नहीं है तो फिर रथादि में प्रवृत्ति नहीं होती है, ये अन्वय व्यतिरेक स्पष्ट है। अश्वादि चेतन रथादि प्रवृत्ति के साथ अन्वय व्यतिरेक है, अर्थात अश्वादि चेतन का संबंध है सती रथादो प्रवृत्ति तदभाव है तदभाव होने से ताभ्याम ताभ्याम अर्थात अन्वय व्यतिरेकाभ्याम चेतन से प्रवर्तकत्व बाह्यानाम अपनी सम्मतम, ये बाह्य अर्थात वेदबाह्य वो लोग भी ये बात मानते हैं, वेदबाह्य अर्थात चार्वाक बौद्ध इत्यादि जो लोग बाह्यानामपि सम्मतम। भाष्य में लौकायतिकानामपि चेतन एव देहो अचेतनानाम रथानाम प्रवर्तको दृष्ट इति अविप्रतिषिद्धम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम्। लौकायतिकानाम चार्वाकानाम अपि चेतन एव देह, बोलो देह को ही चेतन मानते हैं, तो चेतन एव देह अचेतना नाम रथादि नाम प्रवर्तक, वो तो रथ को अचेतन कहेंगे देह को चेतन कहते हैं, तो रथादि नाम प्रवर्तक चेतन देह है अर्थात चेतन ही अचेतन का प्रवर्तक वो लोग भी मानते हैं। दृष्ट इति अविप्रतिसिद्धम चेतनस्य प्रवर्तकत्व, चेतन ही प्रवर्तक है ये इसमें कोई विवाद नहीं है। टीका में यह प्रवर्तक प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान अस्वादिवत इति व्याप्तेर आत्मनि व्यापक अभावात न प्रवर्तकत्वम इति कश्चित शंकते। यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान, इसमें व्याप्य कौन हो जाएगा, प्रवर्तकत्व और प्रवर्तक और व्यापक स्वयं प्रवृत्तिमान, तो आत्मनि स्वयं प्रवृत्ति है शुद्ध आत्मा में नहीं है, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मनि व्यापक अभाव, तो स्वयं प्रवृत्तिमत्व ये आत्मा में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा, व्याप्य अर्थात प्रवर्तक तो आत्मा प्रवर्तक भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रवर्तक होता है स्वयं में कुछ प्रवृत्ति दिखती है। अभी आत्मा में स्वयं में प्रवृत्ति नहीं होने से प्रवर्तक भी नहीं होगा। न प्रवर्तक मिति कश्चित शंकते, कोई शंका करता है। भाष्य में ननु तव देहादि संयुक्त आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपपत्ते अनुपपन्नम प्रवर्तकत्वमिति चेत। अभी वो शंका करने वाला सिद्धांति को कह रहा है कि तव सिद्धांति न देहादि संयुक्त अपि आत्मन, देह के साथ संयुक्त हुआ आत्मा, किंतु आत्मा प्रवर्तक तभी होगा अगर आत्मा स्वयं प्रवृत्तिमान हो तो। किंतु विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण, आत्मा तो केवल विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण आत्मा में प्रवृत्ति अनुपपत्ते, तो प्रवृत्ति ही आत्मा में नहीं है, केवल विज्ञान स्वरूप है। अगर आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होगी तब आत्मा प्रवृत्तिमान नहीं होगा, तो प्रवर्तक नहीं होगा, अनुपपन्नम प्रवर्तकत्वम, आत्मा प्रवर्तक भी नहीं होगा। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न। टीका में मण्यादौ व्यभिचारात न व्याप्ति रीति परिहरति, जो प्रवर्तक होगा वो स्वयं प्रवृत्तिमान होगा ऐसे आवश्यक नहीं है मणि आदि में व्यभिचार। भाष्य में न अयस्कांतवद रूपादिवच प्रवृत्ति रहित श्यापि प्रवर्तकत्व उपपत्ते है। अयस्कांतमणि और रूप ये दोनों स्वयं में कोई प्रवृत्ति नहीं होने पर भी प्रवर्तक हो जाते हैं, यथा अयस्कांतो मणि ही। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक, स्वयं प्रवृत्ति रहितो अपि अयसह प्रवर्तको भवति, स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी अयसह लोहस्य अयस लोहो उसका प्रवर्तको भवति। यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता, ये न्यायिक लोग भी गुण में क्रिया मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, केवल द्रव्य में ही क्रिया। तो रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता अपि चक्षुरादिनाम प्रवर्तका भवन्ति, चक्षुरादि का प्रवर्तक हो जाते हैं। एवं प्रवृत्ति सिद्धांत कहते हैं कि एवं प्रवृत्ति रहितो अपि ईश्वरः सर्वगतः सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सन् सर्वं प्रवर्तयेदिति उपपन्नम्। ये उपपन्न प्रवृत्ति रहित ईश्वर सर्वगतः सर्वात्मा, जितना प्रवृत्तिमान होगा उतना अनिश्वर, जितना प्रवृत्तिमान होगा उतना अनिश्वर अर्थात उतना कमजोर है। क्यों कहते हैं प्रवृत्ति अर्थात उसका पीछे रहा काम, काम के अर्थ पीछे रहा अविद्या, अविद्या जितना दृढ़ काम उतना अधिक, काम जितना अधिक प्रवृत्ति उतना अधिक। तो इसलिए ईश्वर कब होगा कहते हैं संपूर्ण प्रवृत्ति रहित स्वरूप में कोई प्रवृत्ति नहीं है, इस प्रकार के निश्चय धीरे धीरे होना चाहिए शरीर मन बुद्धि में ही ये सब हो रहा है। तभी सर्वगत ईश्वर सर्वगत स्वरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सन सर्वं प्रवर्तयेत, केवल अपना उपस्थिति मात्र से अंतर्यामी रूपेण सभी का प्रवर्तन कराएगा। आगे भाष्य में कैसे शब्दादि गुण में न शब्द में प्रवृत्ति, शब्द जो चलता है बीची तरंग न्याय न, हाँ बोलो बीची तरंग न्याय न शब्द गच्छति कहते हैं। वास्तविक क्या ना ये लोग दूसरे लोग कहेंगे शब्द मतलब वायु जाता है, वायु का तरंग जाता है, बोलो तो शब्द को स्वीकार करते हैं। गुरुत्व में प्रवृत्ति नहीं है, शब्द में एक होता है और किसी गुणों में प्रवृत्ति होगी, गंध भी घ्राणेन्द्रिय के पास आता है किंतु वहां गंध नहीं आता, वो पृथ्वी आते हैं, वो पृथ्वी में घ्राण रह गया, मतलब पृथ्वी में गंध रह गया, क्योंकि पृथ्वी संबंध सत्व गंध प्रतीति सत्व, वहां तो पृथ्वी आ जाएगा किंतु शब्द के विषय में शब्द ही जाता है कहते हैं, वहां तो कोई द्रव्य का बात नहीं कहे। अर्थात द्रव्य के बिना शब्द तो चलेगा, यह कैसे? क्योंकि क्रिया मात्र के द्रव्य आश्रय कहेंगे वो लोग, वहां तो मुक्तावली में भी कुछ विचार नहीं दिए। ये तो निश्चय नहीं, ये थोड़ा और देखना पड़ेगा सही में शब्द की प्रवृत्ति कैसी होती होगा, क्योंकि ये तो सब बाकी ग्रंथों में कह देते हैं विचित्रंग न्याय न कदम मुकुल न्याय न वह उत्पत्ति स्थानात कर्ण गहोर पर्यंतम शब्द आगच्छति कह देते हैं, तो कैसे प्रवृत्ति होगी उसमें? तो वहां भी मानना पड़ेगा शब्द का किसी द्रव्य को आश्रय करके ही वो शब्द चलता है। तो इसलिए दूसरे लोग कहते हैं वायु है तो तभी शब्द का गति होगी, नहीं तो शब्द की गति नहीं हो पाएगी। शब्द उत्पन्न हो जाएगा किंतु गति नहीं होगी, गति होने के लिए द्रव्य ही चाहिए। अच्छा, जैसे कहते हैं आत्मा जो है, जैसे अभी चेतन अचेतन में संयोग होने से चेतन की प्रवृत्ति होती है, कल्पित तो संयोग। तो जैसे मृत शरीर है, जैसे सिंह मृत शरीर होता है, शरीर मृत शरीर, हाँ, तो उसमें चेतन का संयोग नहीं है। अभी चेतन अर्थात उसमें अभी चिदाभास नहीं है, हम तो चेतन शरीर को कहते, वेदांती शरीर को चेतन कहता है चिदाभास के चलते, शुद्ध चैतन्य के चलते नहीं कहता है, चिदाभास के चलते। मृत शरीर में और चिदाभास नहीं रहा, शुद्ध चेतन को उसमें है, शुद्ध चैतन्य इसमें भी है, इसमें जैसे है शरीर में से है, तो मृत शरीर भी शुद्ध चैतन्य है, वो तो शुद्ध चैतन्य में सब कुछ कल्पित है, तो वो भी है। अच्छा, वास्तविक शुद्ध चैतन्य में मृत शरीर कल्पित हो अर्थात शुद्ध चैतन्य कौन है कहते हैं दृष्टा। अगर हम देख रहे हैं मृत शरीर को अर्थात वो मृत शरीर हम में ही कल्पित है, अगर वेदांत परिभाषा का ये प्रक्रिया के अनुसार अभी सामने में एक घट है, घट मृत शरीर में कोई अंतर नहीं है, अभी घट घटावच्छिन्न चैतन्य उसको कहेंगे प्रमेय चैतन्य, और देखने वाला प्रमात्र चैतन्य, बीच में प्रमाण चैतन्य, तीनों चैतन्य एक हो गए। अर्थात अभी वो जो प्रमेय चैतन्य, मृत शरीर चैतन्य और द्रष्टा चैतन्य ये तो एक ही हो गए, अर्थात अभी द्रष्टा चैतन्य में ही वो सब कल्पित है, अर्थात अपने में ही कल्पित है, जो देखता है उसी में ही कल्पित है। हम शरीर में, मेरे मैं शरीर हूँ ये मानने से कहेंगे वो कैसे मेरे में कल्पित है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो चैतन्य जो कि व्यापक हूँ, अभी उतना दूर तक मैं फैल गया, मेरे में ही वो कल्पित है, जो पदार्थ देखते हैं वो सब मेरे में ही कल्पित है। अर्थात जागृत अवस्था में उतना दूर तक वो फैल जाता है, सुसुप्ति में सब सिकुड़ जाता है, कुछ नहीं रहता, कोई कल्पित भी नहीं रहता। जो भी पदार्थ देखते हैं वो हम में ही कल्पित है, अर्थात हमारी ही कल्पना है। आगे भाष्य में एकत्वात प्रवर्ति अभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ते। अभी सांख्य वेदांति को कहेगा आपका मत में तो अद्वितीय ब्रह्म है, अगर एक है एकत्वात प्रवर्ति अभावे भी किसका प्रवृत्त करवाएगा, कोई तो प्रवर्त्य नहीं है, प्रवर्त्य नहीं है तो प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति, फिर प्रवर्तक कैसे बनेगा? इति चेत सिद्धांत कहता कि न अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया विशेष आवेशेन आवेशेन माया वशेन माया वेश वशेन असकृत प्रयुक्तत्वात्। असकृत असकृत प्रत्युक्तत्वात् सिद्धांत कहता है कि अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या से उपस्थापित होता है क्या कहते हैं नाम रूप माया, तो यही जो नाम रूप है यही माया का कार्य है, उसका आवेश नाम रूप माया का आवेश सर्वत्र ये नाम रूप दिखेगा उसका वशेन आवेश का वश से असकृत बार बार प्रत्युक्तत्वात् हमने उत्तर दे दिया। अब बार बार कहेंगे कि ब्रह्म तो एक है उसमें ये सब जगत कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, नाना कैसे हो जाएंगे, ये बात हम बार बार कहे हैं, अविद्या से ये सब संभव है। टीका में अविद्या कल्पिते नाम रूप प्रपंचे तयेव अविद्या रूपया मायया य आवेश चिदात्मनः कल्पितः संबंधस तस्य वशः सामर्थ्यम् तेन अंतर्यामित्वादिकम् ईश्वरस्य इति उक्तत्वान् न चोद्यावसर इत्यर्थः। अविद्या कल्पिते नाम रूप प्रपंचे, अविद्या कल्पित नाम रूप प्रपंच, प्रपंच विस्तार, तया एव अविद्या रूपया मायया, वही अविद्या ही माया है। यह आवेश माया के चलते जो आवेश, तो उससे चिदात्मनः कल्पित संबंध, आवेश क्या है, चिदात्मा का कल्पित संबंध, अर्थात चैतन्य में सब कल्पित हो गए अविद्या। तस्य वश वश अर्थात सामर्थ्यम, तेन अंतर्यामित्वादिकम् ईश्वरस्य उक्तत्वा। अभी अविद्या से नाना बन गए और उसमें सब अंतर्यामी रूपेण वही ईश्वर का संबंध हो गया, चित्त का संबंध हो गया। उक्तत्वात् न चोद्य अवसर, शंका का कोई अवसर ही नहीं है। एक हो तो उसमें प्रवृत्ति कैसी होगी, प्रवृत्ति कौन होगा, ये बात नहीं है। अविद्या से नाना हो जाते हैं। तस्मात् संभवति प्रवृत्ति ही सर्व कारणत्वे न सर्वज्ञ कारणत्वे न तु अचेतन कारणत्वे। तस्मात् प्रवृत्ति संभवति, प्रवृत्ति हो जाएगी सर्वज्ञ अगर कारण बनेगा तो जगत सृष्टि हो जाएगी, अचेतन कारण होगा तो ये प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये अचेतन में प्रवृत्ति होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं है। आगे टीका में, अर्थात चेतन का संबंध से अचेतन में प्रवृत्ति होगी, तब मन बुद्धि शरीर इत्यादि का प्रवृत्ति होने का समय में हमको ये विचार उसमें लाना है कि हमारे उपस्थिति के चलते ही शरीर मन बुद्धि इत्यादि में से प्रवृत्ति होते हैं। तो ये प्रवृत्ति जितना धीरे धीरे घट जाए, अर्थात प्रवृत्ति घटना हमारा अचेतन पदार्थों के साथ संबंध घटना, तो जितना अगर संबंध अचेतन के साथ बहुत ज्यादा रहेगा हम उसे भिन्न है ये बोध नहीं आएगा। बहुत ज्यादा संबंध रहेगा तो हम अलग है कैसे भान होगा। तो संबंध जितना घटेगा, संबंध कैसे घटेगा कहते हैं प्रवृत्ति घटने से, प्रवृत्ति कैसे घटेगा कहते हैं प्रवृत्ति का कारण हो गया काम, कोई ना कोई इच्छा है, इच्छा है तो प्रवृत्ति होगी। तो इच्छा को जितना घटाएंगे प्रवृत्ति उतना घटेगा, प्रवृत्ति जितना घटेगा फिर अपना असंगता भी उतना भान होगा। इसलिए प्रवृत्ति को तो बिल्कुल जहां तक वो घटाना है, केवल लक्ष्य प्राप्ति छोड़ करके अन्य उद्देश्य में प्रवृत्ति बिल्कुल खाली व्यर्थ नहीं है, अनिष्टकारक हानि भी होगी। उसी का संस्कार चलता रहेगा जन्म के बाद जन्म, वो चलता ही रहेगा। टीका में, अनादि जड़स्य प्रवृत्तिश्चेत् चेतनाधीना प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत् इति स्थितम्। सिद्धांति कह दिया अनादि जो जड़ है उसमें जो प्रवृत्ति होगी वो चेतन अधीन, चेतन के अधीन ही जड़ में प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत्, रथादि प्रवृत्ति में प्रवृत्तित्व रहा और चेतन अधीन अस्वादि सारथि आदि का अधीन। तत्र अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि क्षीरादो व्यभिचारम, क्षीर में भी चेतन का संबंध के बिना ही प्रवृत्ति हो जाती है, तो कैसे आप कहेंगे यत्र प्रवृत्तित्वम तत्र चेतन अधीनत्वम, ये तो नहीं हुआ इति आशंक्य। सिद्धांत कहते हैं कि तस्यापि पक्ष समत्वेन उक्त अनुमान अनुमानात आगमेन च साध्य सिद्धेर न व्यभिचारत। तो आप जो क्षीर कहते हैं वो भी पक्ष में है, पक्ष अर्थात तो जहां भी प्रवृत्ति होगी वहां चेतन अधीन प्रवृत्ति होगी, क्षीर भी पक्ष में है। तो होने से पक्ष समत्वेन उक्त अनुमानात और आगमेन च, जो अनुमान हम दिए अभी कहीं भी अचेतन में अनादि अचेतन जड़ में अगर प्रवृत्ति होती तो चेतन अधीन क्षीर में भी ऐसे ही सिद्धि होगी और आगम भी है। तो व्यभिचार न व्यभिचार, सिद्धांत कहता है कोई व्यभिचार नहीं है, क्षीर में व्यभिचार पूर्व पक्ष कहता था, सिद्धांत कहता है नहीं है। इति सूत्रम व्याचष्टे, पहले सूत्र पूर्व पक्ष कहता है कि पयोम्बुवच्चेत अर्थात पय और अम्बु, अम्बु जलम, पय और जल, पय क्षीर, क्षीर और जल, क्षीर में प्रवृत्ति हो जाती है दधि बन जाता है, जल में भी स्यंदन प्रवाह होता है, कोई चेतन के बिना भी जल की प्रवाह, जल का प्रवाह होता था। तभी पूर्व पक्ष कहता है कि पयोम्बुवत अर्थात अचेतने अपि प्रवृत्ति पयोम्बुवत चेत, सिद्धांत कहता है कि तत्रापि चेतन संबंध है, वहां कौन है कहते हैं अंतर्यामी। तो यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतर यह पृथ्वी न वेद यसे पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी अंतर यमयति ऐसते आत्मा अंतर्यामी। तो ये याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये किसको उद्दालकारुणी अंतर्यामी ब्राह्मण ये कहते हैं बृहदारण्यक में 3-7। तो तत्रापि तत्रापि अर्थात चेतन संबंधेन एव अचेतने प्रवृत्ति, चेतन कौन है कहते हैं तत्रापि अंतर्यामी, वहां भी अंतर्यामी ही है। भाष्य में स्यादेतत् स्यादेतत् तथा चेतन अधीन अचेतन में प्रवृत्ति ये हो, यथा क्षीरम अचेतनम स्वभावेन एव वत्स विवृद्ध्यर्थम प्रवर्तते। अच्छा क्षीर ये संख्य लोग कहते हैं तो क्षीरम ये अचेतन होने भी वत्स विवृद्धि अर्थम प्रवर्तते, यथा च जलम अचेतनम स्वभावेन एव लोकोपकाराय स्यन्दते। जल अचेतन है लोक उपकार के लिए स्वभाव से वो प्रवाहित होता है, एवं प्रधानम अचेतनम स्वभावेन एव पुरुषार्थ सिद्धये प्रवर्तिष्यत इति। प्रधान भी अचेतन है स्वभाव से ही पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वो भी प्रवृत्त होगा इति। सिद्धांति कहता है कि नहीं तत् साधु उच्यते, ये बात आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यतस क्योंकि तत्रापि पयंबुनो चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति रीति अनुमिमिमहे, वहाँ भी अर्थात क्षीर में भी और जल में भी तो चेतन अधिष्ठित योरेव, चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर के ही ये पय और अम्बु ये दोनों का प्रवृत्ति इति अनुमिमी महे, ऐसा हम अनुमान करते हैं। उभयवादी प्रसिद्धे है रथादौ अचेतने केवले प्रवृत्ति अदर्शनात्, तो केवल जो अचेतन है रथादि उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है तो उभयवादी प्रसिद्ध है। और शास्त्रम च यो अपसु तिष्ठन यो अपो अंतरो यमयति, ये पूरा वाक्य है यो अपसु तिष्ठन य अपाम अंतर तो यम आपह न जानन्ति यम यस्य आपह शरीरम, आगे यो अपसु अंतरो यो अपो अंतरो यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी, इस प्रकार पूरा वाक्य। जो अपसु तिष्ठम जल में रहता हुआ, आगे अपाम अंतर अपो अंतर न अपाम अंतर जल का अंदर में है, यस्य आपह शरीरम जिसका शरीर भी जल ही है अर्थात शरीर से भिन्न उसका कोई अर्थात ये कोई अलग शरीरधारी नहीं है, अंतर्यामी ईश्वर अशरीर है। और यो अपो अंतरो यमयति, अपो द्वितीय बहुवचन, जल को अंदर में रह करके नियमन करता है। आगे एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्याः नद्यः स्यन्दन्ते, इसी अक्षर का प्रशासन में नियम से रह करके हे गार्गी प्राच्यो अन्या नद्यः पूर्व दिशा से अन्य नदी स्यन्दन्ते बहते हैं। अच्छा इति एवं जातीयकम समस्तस्य लोक परिस्पंदितस्य ईश्वराधिष्ठिततां श्रावयति। समस्त लोक परिस्पंद पूरा लोक में जहाँ भी कोई क्रिया हो रहा है कहते हैं कि लोकों का जो परिस्पंद जहाँ कोई अन्य चेतन नहीं दिखता है वहाँ ईश्वर अधिष्ठिततां श्रावयति, ईश्वर ही वहाँ अधिष्ठित है तभी जाकर के प्रवृत्ति होती है। तस्मात् साध्य पक्ष निक्षिप्तत्वात् पयोम्बुवत् इति अनुपन्यास, इसलिए जो पयो अम्बु ये दोनों भी साध्य पक्ष निक्षिप्त ये पक्ष में निक्षिप्त तो यहाँ भी साध्य अर्थात आपको साध्य का सिद्धि करना है, इसलिए आप जो दृष्टांत दे दिए पयोम्बुवत् ये अनुपन्यास ये दृष्टांत नहीं बनेगा ये तो पक्ष में है। टीका में साध्य पक्ष साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वात्, जो साध्य वाला पक्ष है ये पयो अम्बु ये भी समान ही है ये पक्ष जैसा है, इसलिए अनुपन्यास अर्थात न व्यभिचार भूमि यहाँ व्यभिचार नहीं दिखा पाएंगे तो पक्ष ही है। पक्ष में व्यभिचार नहीं देखा पाएंगे, पक्ष दृष्टांत भी नहीं बनेगा, व्यभिचार स्थल भी नहीं बनेगा। क्षीर प्रवर्तक क्षीरे प्रवर्तकत्व न धेन्वादेह सत्वात न व्यभिचार इत्याह। सांख्य कहता है कि क्षीर में ये कोई प्रवर्तक नहीं है, वत्स विवृद्धि अर्थम क्षीर से यथा प्रवृत्ति ही अज्ञस्य, इसी प्रकार पुरुषस्य विमोक्षार्थम तथा प्रवृतेर प्रधानस्य। सांख्य कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि क्षीरे प्रवर्तकत्वेन धेनु आदेह सत्वात्, धेनु वह चेतन पदार्थ है जिसका शरीर में प्रवाहित होता है, न व्यभिचार। धेनु अगर मर जाएगी तो क्षीर प्रवर्तन हो जाएगा, कहते हैं बह जाएगा, तो बह जाएगा तो अर्थात वहाँ अन्य कोई कारण से ये बह गया, तो नहीं कि वत्स विवृद्धि निमित्तम। धेनु अगर मर जाएगा तो वत्स विवृद्धि के लिए और क्षीर नहीं बहेगी। भाष्य में चेतनायाश्च, चेतनायाश्च धेनुआ स्नेहे छया पयस प्रवर्तकत्व उपपत्ते है। ये धेनु में जो स्नेह है वो स्नेह से ही पय प्रवृत्त होता है, तो धेनु में स्नेह नहीं है, वही धेनु बछड़ा को तो दूध दे देगा, दूहने के लिए जाने के लिए कितना लात मारेगा। और कोई कोई तो गाय होते हैं बिल्कुल निकलेगा ही नहीं, एकदम उसको कहते ना चोरी कर लेते हैं दूध कहते हैं, तो उसका उसमें प्रवृत्ति है, उसकी इच्छा है। टीका में वत्स चोषण च पयस आकृष्यमाणत्वात्, अगर पय ऐसे शोध अगर गिर जाता है तो फिर वत्स का चोषण क्यों करना पड़ता है। वत्स चोषण च पयस आकृष्यमाणत्वात् न च, कहेंगे ठीक है पय का बात छोड़ दिए, जल का प्रवाह सांख्य कहेगा, तो सिद्धांत कहता है कि नच अम्बुनो अपि अत्यंतम अनपेक्षा, बिल्कुल चेतन का अपेक्षा नहीं करके जल की प्रवाह हो जाएगा ये भी नहीं है। निम्न भूम्यादि अपेक्षत्वात् स्यन्दनस्य, तो प्रवाह के लिए निम्न भूमि की भी अपेक्षा है, अचेतन सब अचेतन अचेतन हो जाएगा तो नहीं होगा। चेतना अपेक्षत्वम तु सर्वत्र उपदर्शितम, प्रवृत्ति जहाँ होती है वहां तो चेतना का अपेक्षा ये तो स्पष्ट दिखता है। टीका में उपदर्शितम अनुमान आगमाभ्याम इति शेष, अनुमान भी दिया गया सिद्धांति, ये सूत्र का आरंभ में अनुमान दे दिया और आगम भी दिखाया। आगे टीका में सूत्रकार से क्षीरबद्धि तत्रापि इति च वक्तुः पूर्वापर विरोधम आशंक्य लोकदृष्ट्या शास्त्र दृष्ट्या च सूत्रद्वयम् इति अविरोधम आह। क्षीरबद्धि और तत्रापि इति च वक्तु, क्षीरबद्धि ये सूत्र पहले गया था, तत्रापि तत्रापि आगे ये सूत्र में है, अभी जो सूत्र चल रहा है पयोमुवत् चेत तत्रापि ये तो ये सूत्र में है, और क्षीरबद्धि ये पूर्व अधिकरण में आ गया था। क्षीरबद्धि में सूत्र संख्या दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। अच्छा, ये दोनों इति च वक्तुम कहने के लिए पूर्व अपर विरोधम आशंक्य लोक दृष्टिया और शास्त्र दृष्टिया, अभी तो तत्रापि अर्थात यहाँ भी अंतर्यामी विद्यमान है प्रवृत्ति करवाने के लिए, ये अंतर्यामी विद्यमान है कैसा पता चलेगा? कहते हैं शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र ही कहता है कि अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है। और क्षीरबद्धि कहते हैं कि वहाँ लोक दृष्टि, तो लोक में तो पता चलता है कि क्षीर जो गाय का शरीर में है, तो ये भाष्य में आगे वो सूत्र देते हैं एक दो दो एक चौबीस, मतलब ये पूर्व अधिकरण ये चला गया। उपसंहार उपसंहार दर्शनाद नेति चे न क्षीरबद्धि, ये सूत्र कोई भी कार्य होगा तो वहाँ कारकों का उपसंहार होता है, बहुत सारे कारक मिलकर के करते हैं, ब्रह्म तो एक है कैसे वो कार्य बनाएगा, तो सिद्धांती वहाँ कहता क्षीर जो दधि बन जाता है कहाँ बहुत कारक मिलते हैं, तो वहाँ फिर विचार हुआ था नहीं वो उष्ण, तो सिद्धांती कहता उष्ण होने से त्वरित तो होता है, अगर उष्ण नहीं है तो कुछ ना कुछ तो विकार हो ही जाता है, इसलिए क्षीर जैसा बिना सहायक भी होता है। उपसंहार दर्शना नेति चेत सांख्य कहा था, सिद्धांति वहां क्षीरबद्धि कहा था, वहां तो कुछ लौकिक दृष्टांत, और यहाँ तत्रापि में शास्त्रीय दृष्टांत अंतर्यामी यहाँ प्रवर्तक है, वो लोक से पता नहीं चलता। उपसंहार दर्शना नेति चे न क्षीरबद्धि इत्यत्र तु बाह्य निमित्त निरपेक्षमपि स्वाश्रयम कार्यम भवति। बाह्य निमित्त को अपेक्षा नहीं करके भी क्षीर अपने आश्रय में कोई विकार हो जाता है। इति एतत् लोक दृष्टिया निदर्शितम्, पहले लोक दृष्टि से दिखाया गया था। शास्त्र दृष्टिया तो पुनः सर्वत्र एव ईश्वर अपेक्षत्वम् आपद्यमानम् न पराणुद्यते न पर अनुद्यते। अर्थात यहाँ जो तत्रापि कह करके शास्त्र दृष्टि से ईश्वर ही सर्वत्र प्रवर्तक है, पूर्व पक्ष शंका कर देता है कि पहले आप क्षीरबद्धि कह करके जो कहे थे कि दूसरों का सहायक नहीं होकर के प्रवृत्ति होती है, यहाँ भी तो वही बात कहते हैं, ये तो अनुवाद हो गया। सिद्धांत कहते हैं पहले लोक दृष्टि अभी शास्त्र दृष्टि, टीका में इसको कहते हैं सूत्रकार से क्षीरबद्धि और तत्रापि इति च वक्तुः पूर्वापर विरोधम आशंक्य। वक्ता का पूर्व पर विरोध हो गया तो कहते हैं कि लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया च सूत्र द्वयम् इति अविरोध सिद्धांत उपसंहार। जल की प्रवृत्ति हम कहते हैं कि ये निम्न भूमि चाहिए, कहते हैं तो फिर ईश्वर का कहाँ रहा, कहते हैं निम्न भूमि को बनाया कौन, इस प्रकार के नियम कौन लगाया कि ऊपर की तरफ जल नहीं चलता, इसको कौन सब किया, कोई नियम निर्धारण किया, नियम निर्धारण किया और नियम को बनाए रखता है, ये कौन करता है, बिना चेतन में कहीं कुछ नियम रहेगा नहीं, ये भी सब प्रमाण देते हैं। निम्न भूमि बना करके उसमें प्रवाह करवाना, हम जब लोक में देखते हैं कोई कृषक निम्न भूमि बना करके जल का प्रवाह करता है, तो यहाँ अगर इस प्रकार की दिखता है तो जहाँ हमको कोई नहीं दिखता कहेंगे निम्न भूमि इसको बनाए कौन, कहते ईश्वर ही बनाए है, तभी तो ये प्रवाह हुआ। जो नया एक लोग अनुमान देते ना अक्षित्य अंकुराधिकम कर्तृजन्यम क्यों कार्यत्वा घटवत, तो जहाँ कोई कर्ता नहीं दिखता है वहाँ भी ईश्वर ही कर्ता मानना पड़ेगा।